Efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czwartek, 30 marca, jest 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska chce, żeby Białoruś była objęta takimi samymi sankcjami jak Rosja. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej podpisana przez prezydenta. Tylko w Polskim Radiu będzie można usłyszeć relacje z Tour de Pologne. Polska będzie nadal namawiała kraje Unii Europejskiej do nałożenia na Białoruś takich samych sankcji jak na Rosję, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Odniósł się do rosyjskiej zapowiedzi rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi. Jak podkreślił, to próba zastraszania opinii publicznej. Polska już od miesięcy apeluje o nałożenie na Białoruś bardziej dotkliwych sankcji. Część krajów członkowskich jest jednak przeciwna zablokowaniu importu nawozów z Białorusi. Na takie ustępstwo Polska nie chce się zgodzić. Rzecznik rządu zapowiedział, że nasz kraj będzie w tej sprawie nadal naciskał na pozostałe państwa wspólnoty. Też jest dyskusja na ten temat. Pewnych wyłączeń, braku wyłączeń, niestety pojawiają się pewnego rodzaju egoizmy w ramach dyskusji w Radzie Unii Europejskiej w tym obszarze. Piotr Müller zapytany został również, czy Polska podczas szczytu NATO w Wilnie będzie zabiegała o to, by sojusz odpowiedział na decyzję Rosji, na przykład rozmieszczając broń atomową na swojej wschodniej flance, w tym w Polsce. Liderzy będą dyskutować o tych kwestiach, natomiast my jesteśmy przeciwko eskalowaniu jakichkolwiek działań w tym obszarze. Temat rosyjskich prowokacji omawiany będzie również na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych wschodniej flanki NATO. Dwudniowy szczyt państw bukaresztańskiej dziewiątki rozpocznie się dziś wieczorem w Łodzi. Karol Surówka, Polskie Radio. Koordynowane leczenie i w efekcie poprawa wyników terapii nowotworów to cele, jakie ma realizować Krajowa Sieć Onkologiczna. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że duży udział w pisaniu przepisów mieli pacjenci. To było prawo, które się wykuwało w dialogu między stroną rządową, między panem prezydentem, między organizacjami pacjenckimi, między oczywiście środowiskiem lekarskim i całym środowiskiem medycznym. I to rozwiązanie, można powiedzieć, że jest tak naprawdę pierwszym propacjenckim rozwiązaniem, które powstawało od początku do końca w duchu tego dialogu. Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić pacjentom niezależnie od miejsca zamieszkania dostęp do profesjonalnej, ujednoliconej diagnostyki i optymalnej formy terapii. Polskie Radio uzyskało wyłączne prawo do tytułu radiowego patrona Tour de Pologne. Zmagania kolarzy z najlepszych ekip świata słuchacze będą mogli śledzić dzięki specjalnym transmisjom i relacjom. Porozumienie w tej sprawie podpisała dziś z Czesławem Langiem, prezesem Lang Team, prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Cieszę się, że nasi słuchacze będą mogli czerpać garściami z tego porozumienia, czyli słuchać audycji, słuchać relacji, ale także oglądać i słuchać podcastów na naszych stronach Polskiego Radia i na antenach właśnie o kolarstwie, o sporcie, ale także o zdrowym trybie życia, o odżywianiu się, o oddychaniu, bo to też jest sztuka, czyli wszystko, co jest związane, owszem, z kolarstwem, ale generalnie ze zdrowym trybem życia. 80. Tour de Pologne rozpocznie się 29 lipca w Poznaniu, a zakończy 4 sierpnia w Krakowie. Rosję można zaprosić dziś jedynie do Międzynarodowego Trybunału Karnego, podkreśla przewodnicząca Sejmu Litwy, Wiktoria Czmilite-Nielsen, która jest zawodową szachistką. W liście do szefów parlamentów państw na świecie oraz prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego skrytykowała możliwość występu rosyjskich i białoruskich sportowców na międzynarodowych zawodach. To przykre, że wciąż trzeba przekonywać takie organizacje jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, że jedynym zaproszeniem dla Rosji może być zaproszenie do Międzynarodowego Trybunału Karnego, napisała Wiktoria Czmilite-Nielsen w swoim liście. Cynicznym nazwała mówienie, aby nie mieszać sportu i polityki w czasie, gdy trwa wojna na Ukrainie. Zaznaczyła, że codziennie od rosyjskich bomb i rakiet giną w tym kraju sportowcy, trenerzy, a także dzieci. Zwróciła też uwagę na to, że w Rosji i na Białorusi sport wykorzystywany jest do celów propagandowych. Zakaz rywalizacji dla rosyjskich i białoruskich sportowców powinien pozostać w mocy do czasu, aż Rosja zakończy swoją militarną agresję przeciwko Ukrainie, wycofa swoje siły i w pełni zrekompensuje jej wyrządzone szkody. Czytamy w oświadczeniu szefowej litewskiego parlamentu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Media publiczne bronią Jana Pawła II, bo bronią wspólnoty, mówił dyrektor programowy Polskiego Radia Paweł Kwieciński podczas obrad parlamentarnego zespołu do spraw dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Dyrektor Paweł Kwieciński przekazał, że Polskie Radio udostępni zasoby archiwalne tym, którzy chcą upowszechniać dziedzictwo polskiego papieża. Na przykład, jeśli mają Państwo kontakt z parafiami, bo wiem, że zgłasza się do nas bardzo dużo parafii, różnego rodzaju instytucji samorządowych, które właśnie teraz między 2 kwietnia a 18 maja organizują różnego rodzaju instytucje, to Zarząd Polskiego Radia zdecydował, że te zasoby archiwalne, ale tutaj uwaga, które służą upowszechnianiu dziedzictwa Jana Pawła II i te instytucje się po to zwracają, żeby właśnie tak jak ta strona internetowa, jak inne nasze przedsięwzięcia mają cel budowania wspólnoty, my te archiwa będziemy udostępniać. Parlamentarny zespół uruchomił stronę internetową poświęconą koordynacji działań upamiętniających działalność polskiego papieża pod adresem dziedzictwojp2.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno, przelotnie popada deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem, w centrum i na wschodzie możliwe burze, a nad ranem większe przejaśnienia na zachodzie oraz w centrum. Wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany w górach w porywach do 70 km na godzinę. Nocą już bez przymrozków, od 2 stopni na Podhalu, 5 na wschodzie do 8 na Dolnym Śląsku. Ale rano też uważajmy, szczególnie na drogach północno-wschodniej Polski, silne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro podobnie jak dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Możliwe także burze, co prawda już wiosenne, ale jednak możliwe także większe przejaśnienia, a wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 55, a wysoko w górach do 65 km na godzinę. Jutro na termometrach od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Suwalszczyźnie, do 16 na zachodzie i na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej dziś mówiliśmy o kampanii promującej kulturę w środkach transportu publicznego. Nie chodzi zresztą wyłącznie o etykietę, ale także o zdrowie pasażerów i czystość przystanków. Przystanek to nie palarnia. Proponuję gaśnice i hydranty przeciwpożarowe. Jak mówią strażacy, nie ma dymu bez ognia, a jak się pali, trzeba gasić. Jak zdyscyplinować palących? Halo, nie palący. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na sygnały. A już za chwilę gorące pytanie, odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. It's up to you now to make it up to us. Nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, 'cause that meant the door. You never try to meet my fear, 'cause you keep your eggs and now I know. Break us down. audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 18. Teraz Maksymilian Maszenda i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór, a naszym gościem jest Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Panie pośle, Unia Europejska zakaże produkcji samochodów spalinowych już od 2035 roku. Podoba się panu ten już nie pomysł, tylko bardzo realny, konsekwentnie realizowany przez urzędników Unii Europejskiej plan? No nie podoba się, dlatego że każdy z państw członkowskich ma inny punkt wyjścia, jeżeli chodzi o realizację Zielonego Ładu przyjętego przez Unię Europejską, no ale też niestety, tak jak premier Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj, opór wobec tych proekologicznych, proklimatycznych działań Unii Europejskiej, polityki klimatycznej Unii Europejskiej, no wiązałby się tak naprawdę z wyjściem z Unii Europejskiej. No przyjęty został Zielony Ład, również Fit for 55. No i w tym momencie kolejne segmenty są realizowane. No między innymi konsekwencją jest podjęcie decyzji o zakazie rejestracji samochodów spalinowych do 35 roku. No ja mam nadzieję, że będzie pewien okres jakby przejściowy, szczególnie dla tych państw członkowskich Unii Europejskiej, które są mniej zasobne, których społeczeństwa przede wszystkim są mniej zasobne i których nie stać naprawdę na to, aby w tej pierwszej fazie umożliwić dostęp do samochodów elektrycznych, taki powszechny, tak jak w tej chwili powszechny jest dostęp do samochodów spalinowych. Polski rząd jako jedyny finalnie zgłosił sprzeciw, zaprotestował przeciwko tym pomysłom, czyli zakazowi produkcji samochodów spalinowych od 35 roku. Kilka państw się wstrzymało. Niemcy na początku były za, później przeciw, finalnie w końcu za. Może my też powinniśmy byli zmienić zdanie? No tak, ale byśmy byli, to znaczy tak, no dzisiaj my zgłaszamy sprzeciw, jesteśmy zdecydowani mniejszości. No myślę, że ten sprzeciw jest właśnie po to, aby wymóc na Komisji Europejskiej, na władzach Unii Europejskiej, no jakieś szczególne też ścieżki dochodzenia dla takich państw jak Polska, do tych kamieni milowych, które sobie Unia Europejska w tej dziedzinie wyznaczyła. No, okres 12 lat do 35 roku to naprawdę jest bardzo krótki przedział czasu. To jest rzeczywiście dla wielu państw nie do zrealizowania. Natomiast też trzeba uświadomić, że no, Polska na przykład nie jest producentem samochodów, tak? Wielkie koncerny ponadnarodowe czy zachodnioeuropejskie produkują samochody i one pewnie ten zamysł Unii Europejskiej zrealizują, czyli też i w 35 roku może się okazać, że praktycznie nowych samochodów spalinowych już nie będzie. Przy okazji, panie pośle, tych decyzji w Brukseli wiele emocji wzbudził sam proces decyzyjny Unii Europejskiej, podejmowanie tych decyzji. Jak to często przy tak ogromnych zmianach wywołujących kontrowersje bywa? Mianowicie, kto podjął tą decyzję? Europejczycy nie będą jeździć samochodami spalinowymi, chyba że to będzie Ferrari, bo z tego, co wiem, tylko ten jeden wyjątek będzie obowiązywał. Kto będzie za to odpowiadał i kto podjął tą decyzję? Pan jest wytrawnym politykiem i prawnikiem, więc może pan potrafi wskazać tę odpowiedź. Panie redaktorze, no oczywiście ten proces decyzyjny w samej Unii Europejskiej jest daleki od transparentności. Są podejmowane oczywiście kierunkowe uchwały przez Parlament Europejski. Są podejmowane decyzje w Komisji Europejskiej. Oczywiście, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, przedstawiciele rządów, szefowie poszczególnych rządów europejskich, premierzy na Radzie Europejskiej też te decyzje podejmują. No i kierunkowa decyzja co do polityki klimatycznej została podjęta na Radzie Europejskiej. Polski rząd tutaj nie wnosił sprzeciwu, no ale też wówczas nie było mowy o szczegółowych rozwiązaniach, no takich właśnie jak zakaz rejestracji aut spalinowych po 35 roku. No stąd trzeba budować też jakąś koalicję państw, która jakby te wymogi złagodzi. No szczególnie, tak jak powiedziałem, dla państw, które są mniej zasobne, które później weszły do Unii, których społeczeństwa nie są tak bogate jak społeczeństwo niemieckie, francuskie czy hiszpańskie na przykład. Panie pośle, zmieniamy temat, ale zostajemy przy decyzjach, bo jesienią wybory. Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do nich razem z Solidarną Polską, czy jednak wasze ugrupowania pójdą oddzielnie? Startowaliśmy do tej pory w kolejnych zwycięskich wyborach razem, więc ja nie widzę powodu, dla którego razem nie mieliśmy startować na jesieni. I Zjednoczona Prawica oczywiście od czasu do czasu ma pewne problemy. Są różnice zdań, chociażby w kwestii ostatniej ustawy o Sądzie Najwyższym, prawda, i tutaj Solidarna Polska cały czas jakby podkreślała tutaj swoją odrębność. No ale to szanujemy i te różnice nie powinny przeszkodzić temu, że powstanie wspólna lista i razem będziemy walczyć o zwycięstwo na jesieni. Te różnice, panie pośle, jednak czasami są duże, chociażby przy okazji właśnie Unii Europejskiej, tam gdzie Prawo i Sprawiedliwość na przykład stara się szukać kompromisu. Solidarna Polska często bardzo twardo stawia stanowisko. Czy to nie utrudnia rządzenia? No, ani Prawo i Sprawiedliwość nie jest formacją taką euroentuzjastyczną. Jesteśmy eurorealistami. Widzimy nasze miejsce w Unii Europejskiej, ale na twardych przez nas stawianych warunkach, tak abyśmy byli państwem partnerskim, a nie wykorzystywanym przez inne państwa silniejsze, chociażby Niemcy. Natomiast eurosceptycyzm Solidarnej Polski jest jakby gołym okiem widocznym, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości. No ale tak bywa właśnie w koalicji. No i to skrzydło eurosceptyczne w postaci Solidarnej Polski jest Zjednoczonej Prawicy, no i też stanowi wartość. To na koniec jeszcze, panie pośle, kiedy poznamy termin wyborów i jaka pańskim zdaniem jest ta najbardziej prawdopodobna data? No myślę, że to jest pierwszy tydzień października, no najpóźniej do połowy października pan prezydent pewnie wyznaczy datę wyborów. No te późniejsze już byłyby pewnie nierealne z uwagi i nadchodzący Dzień Wszystkich Świętych i pogodę, więc tak myślę, że liczę, że początek października. Bardzo dziękuję. Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru państwu życzę. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Maksymilian Maszenda. To Trójka, audycja popołudniowa, 18,5 minuty po godzinie 18. Nie.

za chwilę skrót serwisu Trójki, także prognoza pogody, ważne informacje dla kierowców, a to już za moment. Proszę zostać z nami. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus, Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua, poleca Trójka. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co na drogach. Radio Nawigator. 29 minut po 18 o tej porze. Kuba Domoracki. Wciąż trwają utrudnienia na trasie S10 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe i Bydgoszcz Błonie. Na 4 kilometrze trwa akcja wyciągania ciężarówki z rowu. Jezdnia w stronę Torunia jest całkowicie zablokowana i służby kierują na objazd drogą serwisową. Problemy utrzymują się również na ekspresowej Trójce pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Północ i Gorzów Wielkopolski Zachód. Na 83 kilometrze doszło do pożaru auta osobowego. W stronę Zielonej Góry zablokowany jest jeden pas. Teraz Warszawa, a tam uważajmy na kilkukilometrowy korek na trasie S8 od Bemowa w stronę Białegostoku. Tłoczno jest także m.in. na trasie Łazienkowskiej, na Wisłostradzie i w Alei Prymasa Tysiąclecia. Spore spowolnienia obserwujemy na Krajowej Siódemce pomiędzy Krakowem, Węgrzcami i Michałowicami. Podobnie na Krajowej Szóstce pomiędzy Gdynią, Redą i Wejherowem oraz na drodze krajowej numer 20 w Żukowie. Niezmiennie prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Radio Nawigator Trójki. O utrudnieniach dla kierowców jeszcze w prognozie pogody za chwilę, teraz po 18.30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. A w Łodzi rozpoczyna się właśnie spotkanie ministrów spraw zagranicznych bukaresztańskiej dziewiątki. Mają wypracować wspólne stanowisko przed szczytem NATO w Wilnie. Będą też dyskutowali o bieżących wyzwaniach, m.in. o zapowiedzi Rosji rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi, mówi rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Ze strony Rosji, ale i Białorusi, która jest także naszym sąsiadem, nie ma już właściwie innych wypowiedzi niż zaostrzające, niż eskalujące ten cały konflikt, który ma miejsce. Ministrowie po prostu skupią się na przygotowaniu materiału dotyczącego dalszego wzmacniania tej flanki wojskowego i politycznego podczas wileńskiego szczytu. Bukaresztańska dziewiątka to grupa państw wschodniej flanki NATO: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Papież Franciszek nie będzie celebrował mszy Niedzieli Palmowej, poinformował dziekan Kolegium Kardynalskiego Giovanni Battista Re. Jak przekazał, w Wielki Czwartek mszę krzyżma ma sprawować wikariusz generalny diecezji rzymskiej, a mszę wieczerzy pańskiej archipresbiter Bazyliki Watykańskiej. Jak dotąd Watykan nie potwierdził tych informacji. Biuro prasowe poinformowało wcześniej, że Franciszek spędzi w szpitalu kilka dni. Papież jest w klinice Gemelli od wczoraj w związku z infekcją dróg oddechowych. Egipskie władze zdecydowały o tymczasowym zamknięciu latem piramidy Cheopsa dla turystów. Od czerwca w Wielkiej Piramidzie mają być prowadzone prace konserwatorskie w ramach państwowego programu ochrony zabytków. Piramida Cheopsa powstała około 4,5 tysiąca lat temu. Budowla składa się z około 2 300 000 kamiennych bloków. Cały kompleks piramid w Gizie rocznie odwiedza około 4 milionów osób. Pełny serwis o 19. Zapraszamy już teraz. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. Nocą bez przymrozków, od 2 stopni na Podhalu, 5 na wschodzie, do 8 na Dolnym Śląsku, ale uważajmy szczególnie na drogach na północnym wschodzie, na silne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, co niniejszym dzieje się za oknem na Myśliwieckiej. Możliwe także burze, ale i większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach do 55, wysoko w górach do 65 km na godzinę. Ostatni dzień marca, pan synoptyk prognozuje, będzie od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Suwalszczyźnie, do 16 na zachodzie i na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przypomnę, bo dziś o tym w audycji popołudniowej mówiliśmy. Ministerstwo Edukacji zapowiada odchudzenie podstawy programowej, a dzieci dzięki temu mają zyskać czas, by czy wyjść na dwór, czy mieć czas na zajęcia dodatkowe, a nie tylko siedzieć w domu i odrabiać zadanie domowe. Jak to jest z państwa obserwacji rodziców? 2 dwójki i 7 trójek. Niektórzy nauczyciele zamiast wykorzystać lekcje, no to każą dzieciom pisać 35 razy, nie będę przeszkadzał na lekcji. Także fajnie, potem robimy w domu zadania z dziećmi, kiedy nauczyciel zamiast zająć się prowadzeniem lekcji na takim poziomie, jaki potrafi, po prostu bawi się w wychowanie młodzieży. I wciąż pytam państwa wracających z pracy do domu, kto z państwa odrabia z dzieciakami lekcje w domu i dlaczego? 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie. Już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia, za 26 minut 19. Ja spróbuję coś dla państwa zagrać, tylko sięgnę po gitarę. Proszę wyklaskiwać rytm, może wspólnie się uda. O, coś takiego. Ej, to nierówno troszkę poszło. Ale teraz już będzie lepiej. I came in from the outside, burned out from a joyride. She likes to roll here in my ashes anyway. Played from the bedside, still about starlight. There was my heart, the drums that start off night and day. The same kind of music haunts her bedroom. I'm almost me again, she's almost you. And I wouldn't know where to start, sweet music playing in the dark. Be still my foolish heart, don't ruin this song. Do I owe each kiss to lip and cheek as soft as chicken sing? Let's get lost and let the good times roll. Let's smoke rings from this paper doll. Blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. Get along without you very well some other nights. Lord, the radio news reader chimes, reporting Russian lullabies. She'll turn to me awake and ask, is everything alright? And love, I wouldn't know. Nauczyciele dobrze wiedzą, że teraz jak dzieci się nie puści na korepetycje albo gdzieś dalej, żeby podciągnąć się, to nic z tego nie będzie. I nauczyciele dobrze o tym wiedzą. Sami nawet dają takie korki. A to kosztuje. A właśnie, o finansach teraz na 23 minuty przed 19. Podsumowanie dnia. Podsumowuje Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił popularnym sklepom internetowym zarzut wprowadzania konsumentów w błąd. Jak mówi Tomasz Chrustny, sklepy sugerowały ograniczony czas szczególnej korzyści cenowej, podczas gdy towary były dostępne w promocji w sposób ciągły. Konsument odwiedzający internetowe sklepy Born to Be Irene widział, że może skorzystać z ograniczonej czasowo promocyjnej oferty. Mógł odnieść wrażenie, że jedynie w tym konkretnym momencie może kupić odzież czy buty w wyjątkowo korzystnej, bo obniżonej cenie. W rzeczywistości towary były ciągle dostępne w promocji, a po skończeniu jednej akcji promocyjnej pojawiała się kolejna. Proces decyzyjny konsumenta nie powinien podlegać żadnym naciskom czy też działaniom o charakterze socjotechnicznym. Ciągłe promocje to tylko marketingowy wabik i niezgodna z prawem praktyka rynkowa. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na zielono. Indeks największych spółek zyskał ponad 3%. Dolar kosztuje 4,28 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,69, a funt brytyjski 5,30 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Rafał Romanowski, sekretarz stanu w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi. Dobry wieczór. Witam serdecznie panie redaktor, witam serdecznie radiosłuchacze. Panie ministrze, dobre wiadomości nadeszły dziś z Brukseli. Po pierwsze, Komisja Europejska poinformowała, że kraje członkowskie zaakceptowały program wsparcia dla rolników w krajach dotkniętych przez import zboża, towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. To w sumie ponad 56 milionów euro z rezerwy rolnej. No i że te środki mogą być wypłacane. To ile ostatecznie dostaną nasi rolnicy i kiedy te wypłaty w kraju się rozpoczną? Panie redaktor, no to nie jest pierwsza tego typu decyzja, bo pierwsza decyzja była na początku tygodnia, to było tak zwane wsparcie krajowe i notyfikacja tego działania ze środków naszych krajowych na wartości 600 milionów złotych. W tej chwili jest ta decyzja zapowiedziana przez pana komisarza Wojciechowskiego, 29,5 miliona euro, jeżeli chodzi o nasz kraj, plus do tego możliwość dołożenia 100% ze środków krajowych, czyli to będzie w okolicach 60 milionów, ponad 60 milionów euro razy za euro, to wychodzi w okolicach 260 milionów złotych, ale z tego to, co wiemy, to nie jest ostatnia tego typu decyzja dotycząca tych środków kryzysowych na rolnictwo i za chwilę możemy się spodziewać kolejny tego typu decyzji. W sumie to będzie ze środkami krajowymi kwota przekraczająca pół miliarda złotych, czyli te 600 milionów plus te 520 daje na chwilę obecną wartość około 1,120 mld złotych. Te 600 milionów już leży dla rolników na stole, więc za chwilę będziemy ogłaszać nabór. To jest to wsparcie dopłat do pszenicy i do kukurydzy. Natomiast te pozostałe środki, na które już jest decyzja ze strony Komisji Europejskiej, te środki kryzysowe, to wczoraj zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu, który się odbył w Ministerstwie Rolnictwa, będzie dotyczyło oczywiście pszenicy, kukurydzy, ale również i pozostałych odmian zbóż, jak również rzepaku jako rośliny oleistej. My jesteśmy krajem przylegającym do Ukrainy, krajem najbardziej dotkniętym właśnie tym napływem importu zboża ukraińskiego i nie możemy pozostawić polskich rolników samych. Szkoda, że Komisja Europejska dopiero praktycznie po roku albo po ponad roku podejmuje tego typu działania. Szkoda, że nie zrealizowała tych zobowiązań dotyczących tak zwanych kanałów solidarnościowych, tak zwanego tranzytu, procesu samego tranzytu i szkoda, że to dopiero po takim czasie, ale oczywiście tutaj to wsparcie krajowe będzie jak najszybciej realizowane, plus do tego te decyzje, które są podejmowane w tej chwili przez Komisję Europejską. Jak najszybciej to jeszcze przed świętami wielkanocnymi, panie ministrze, czy zaraz po? Pani redaktor, te środki krajowe, myślę, że jeszcze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie gotowa przed świętami Wielkiej Nocy, żeby rozpoczynać już nabór właśnie na te środki. Natomiast te mechanizmy dotyczące dodatkowego wsparcia z tych środków kryzysowych, to jest perspektywa niestety jeszcze pewnie kilku dodatkowych tygodni. Dzisiaj druga też informacja z Komisji Europejskiej, a mianowicie chodzi o możliwe przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy, a właśnie ponowne nałożenie taryf było jednym z ustaleń wczorajszego okrągłego stołu, jaki odbył się w resorcie. Czy są tutaj państwo dobrej myśli? Nie ukrywam, że jest to propozycja, którą wczoraj przedstawił pan premier Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. My tę propozycję przedstawiliśmy właśnie stronie społecznej, która została przyjęta z dużym entuzjazmem. Jeżeli nie możemy liczyć na konkretne działania i realizację zobowiązań strony Komisji Europejskiej, no to niestety będziemy na forum europejskim podnosić właśnie ten aspekt. Zwolnienie z kontyngentu, zwolnienie z ceł obowiązuje do 5 czerwca bieżącego roku. Jest w tej chwili projekt kolejnego rozporządzenia w tym zakresie Komisji Europejskiej i my jako Polska, ale również będziemy budować właśnie taki sojusz z krajami tymi przylegającymi do granicy ukraińskiej, że jeżeli nie będzie właśnie takiego konkretnego wsparcia, no to będziemy wnosić o to, żeby przywrócić te kontyngenty, o to, żeby przywrócić cła i te kwoty eksportu z Ukrainy zboża i innych płodów rolnych. Panie ministrze, a co się będzie działo z tym zbożem, które teraz jest w magazynach? No bo za kilka miesięcy lato i kolejny sezon, kolejne zbiory, a w magazyny są pełne. Panie redaktor, my podjęliśmy bardzo konkretne zobowiązania dotyczące ułatwień, jeżeli chodzi o eksport. Nie ukrywam, że będziemy wspierać również i taki mechanizm, wczoraj wypracowaliśmy, wsparcia w zależności od odległości od portów, dopłat do eksportu, czyli do transportowania do nadmorskich, naszych nadbałtyckich portów, tych czterech: Gdynia, Gdańsk, Szczecin i Świnoujście. I to będzie dotyczyło to wsparcie i rolników, i samych podmiotów, tak żeby jak najszybciej to zostało wyeksportowane. Też nie ukrywam, że chodzi nam o udrożnienie samych portów, bo w tej chwili to wahadło, jak pani doskonale się orientuje, jest przestawione na import do Polski węgla. Jesteśmy po zimie, więc musimy to odwrócić i po prostu otworzyć porty na eksport, czyli możliwość wywożenia tego zboża z naszego kraju. Jesteśmy już dzisiaj po spotkaniu i ze służbami dyplomatycznymi, ale co najważniejsze, z tak zwanym sektorem, z branżą eksportową, która eksportuje z Polski zboże. Nie potrzebujemy nowych rynków zbytu. Te rynki, które mamy w tej chwili, są naprawdę bardzo obiecujące. Są gotowe właśnie kupować wysokiej jakości polskie zboże i te ilości, które sobie założyliśmy, czyli mniej więcej powyżej 3 milionów ton, jesteśmy w stanie wyeksportować jeszcze do końca lipca bieżącego roku. Więc tutaj te działania już zostały bardzo konkretnie podjęte i po prostu zaczynamy ich realizację. Panie ministrze, jutro GUS poda wstępne informacje o inflacji w marcu. Dużo ekonomistów spodziewa się, że marzec to był pierwszy miesiąc, w którym ceny towarów i usług mogły się znacząco już obniżyć. A co z cenami żywności? Panie redaktor, Trudno jest odpowiedzieć. Te ceny żywności na pewno się nie będą obniżały, choćby ze względu na to, że cały czas jest toczona duża gra dużych podmiotów i naszym rynku krajowym, ale i na rynku międzynarodowym. Pani redaktor doskonale obserwuje, jeżeli chodzi o produkty żywnościowe, co się dzieje na przykład na Wyspach Brytyjskich, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej. My jesteśmy krajem samowystarczalnym i ta różnica cen nie jest aż tak kolosalna, ale też obserwujemy to, co się dzieje choćby po tych tradycyjnych jajach, które są wykorzystywane właśnie w okresie wielkanocnym. Jesteśmy w tym dużym eksporterem, dużym producentem jaj, ale mimo wszystko na naszym rynku krajowym te jaja wzrosły w porównaniu rok do roku około 20%. Więc tutaj nie będę optymistą w sensie takim, że to będzie jakiś diametralnie duży spadek dla konsumentów, ale no, tak jak pani redaktor obserwuje, ceny energii diametralnie spadają, zużycie tej energii, a co jest dużym kosztem, jeżeli chodzi o produkcję żywności, też spada ze względu na to, że wchodzimy w taki sezon już zupełnie inny, więc ta tendencja, która się pewnie zarysuje za marzec, będzie się już powielana w kolejnych miesiącach i będzie to dla konsumenta zdecydowanie bardziej odczuwalne. No, wszyscy konsumenci czekają na niższe ceny. Rafał Romanowski, sekretarz stanu w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 13 minut 19. Bye. Steve Winwood. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Przypomnę, że mówiliśmy o tym, że Ministerstwo Edukacji zapowiada odchudzenie podstawy programowej. Dzieciaki mają mieć więcej czasu, a być może mniej nauki, tym bardziej w domu. Dwie dwójki i siedem trójek. Sami rodzice też są odpowiedzialni za to, bo jestem teraz ojcem siedmiolatka, który jest w pierwszej klasie i doskonale widać, jak rodzice podchodzą do nauki w pierwszej klasie, gdzie wszystko to, co jest w programie do osiągnięcia w tej klasie, chcieliby osiągnąć jak najszybciej, w ciągu miesiąca, dwóch, to co dziecko miałoby zrobić w ciągu roku. Dla wielu rodziców jest tematem na jeden miesiąc, dwa, trzy, na pół roku. Po prostu przyspieszają z każdą rzeczą. Bardzo dziękuję za ten sygnał. Dwie dwójki i siedem trójek. My też przyspieszamy z listy przebojów trójki. Dwa do góry na czwarte. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imona. Czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Niebo było różowe, dwa w dół, z drugiego na czwarte w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki. A jak było kiedyś w szkole? Było nas prawie 40 w klasie. Dwie zmiany. Nauczyciel był biologia, chemia, fizyka i to wszystko. Żadnych świetlic, nic. Prace domowe zadawane było ze wszystkiego.